الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا حبيبنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، نرحبكم في هذا لقاء، لقاء مبارك في هذا البيت، بيت من بيوت الله. إن شاء الله كما جاء هذا الخبر، يعني أننا سنجتمع هنا اليوم ويذكرنا واحد من إخواننا في أمورهم، إن شاء الله حان الوقت ولا نفيد الكلام. الآن نرحب بك الحسين جلو. لا قلت لهم أنا من قبل جلو، لا لكن الآن جلو. أرى سيد الحسين سيدك إن شاء الله أرى أنك بإنه عند تنيون لإتحام وقفر له وقت يوني أرى آيو في موضوع لأجل الواجب للشيخ حسين لأخذنا أن تقرر لأن تتعلم في فرغم دينا منه عليك أجيب من بسم الله عليك الجمع منه حتى تاكد يوم وضعير بكتب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، فأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين، فأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين، وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأنا معهم بمنك وكرمك يا غفور يا رحيم يا ودود. فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل وعلا أن يجعل كل كلمة نقدمها هنا خالصة لوجهه الكريم وموافقة لمرضاته تعالى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أرأي يدي الله تبارك وتعالى يدور أن يوهرني إن سيرك كانت الله سبحانه وتعالى وكانت أني تقول أن سبي أن أرني أن يدو وقل يدود لي أتقوى رمك من يرمى رمك ومؤي رمك. إن سيرك كانت الله سبحانه وتعالى وتدي أن تسيء الرؤى أسألك على رأسك تقوم فليه وفكم ودوان النفس ما كان الله سبحانه وتعالى. أسألك على لمن تدرون فيرون فليه وفكم ولنظم الرول لر لن لدون كيونا حرف كان الله سبحانه وتعالى لن لا إذا ترى وكان الله سبحانه وتعالى لو مرحب تبتنا مانك نبي فتي فرنسا نلابا صلى الله عليه وآله وسلم كان صحابة مخي كلا أرضباء مخي إن أغسى جبك قول ينتي نلاو مخي والكم عليه الصلاة والسلام كان يندر من الغير ينطلق الله سبحانه وتعالى واسلم يجبك بلا ونلا رحمة عليه الصلاة والسلام. هذا شكاين فتي نمسيسة نذكر نوم جند مدى من يرود ونفه ونحن باركي ورني في ذات الدول ونجود الرجال ونجود الله سبحانه وتعالى إنه يوم نجيله ترى شاب نشأ في عبادة الله تعالى ينجيل في دوال كفر يتي دوال سكا دوال سكا من أمر أهمية عند الإسلام له مكانه من أمر نكم من الإسلام لفايكم ونطى الدوال دون أول فايكم كم فقرم ما دون فايكم كم فديو دون أمر أهمية كإسلام من أمر نكم الله سبحانه وتعالى لتاونا أبناهم كبير مرد هذا يموتون كسوكا شريعة وكال كبير مرد هذا يموتون كسوكا لتاونا شيطان كبير مرد هذا يموتون كسوكا دين الإسلام كان كال كبير مرد هذا يموتون كسوكا كوالنم كوالنم جاينة وردو الكبيرة يوالكم ونغيرانم ci goppa fekki ko kaya gal haray ho wa kay won ko wi a ko yar ko way wo amma no wi iran ko ho way ko ta no man takad ala dan to Allah subhanahu wa ta'ala el pan yar ko kaya gal me dan gal wor be rew be ko wada dum ne dawal makko no kan Allah subhanahu wa ta'ala o dan na net gol dan do ngurna me dan bi mana hittu dan ta Allah subhanahu wa ta'ala padan da nek dol dan waray ko tata kon mu won ko tikkin taw arai sandarti ma ko nela ram alayhi salatu wassalam e hadith da tar abi hurairah radhiyallahu anhu ina fil hadith wan imam al bukhari wa muslim ka sendu da mahe wan da manela ram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi maki sab'atun yudhilluhum allah fi dhilli يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجل ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورغد اسم إمام البخاري ومسلم سلي لمدد بدد ما أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه جلالا بماك صلى الله عليه وآله وسلم نوني جيئي جيئين بذنين درنجل الله سبحانه وتعالى تودي نيجك تودي مكو نين دساوك تودي ألاتي ونا تودي مكوني أرنا يزنكو أرجي فأرون ننجو فأكو أرجيكو إمام ونشاهد يوتر نندنكو سوكا نئي دو إلتي ينتي إدوغ الله سبحانه وتعالى تقركم وطاوك برن مودن إلى يويتي تطبق الوقتو جيجور ميدن من تجول إردك تورك جيدو سبو نرك يجر لله تعالى تبوغ نرك دي إدوغم تبوري هم حاما إدك إسند بإدوغم تقركم وطاوك debbo jom ngari e jom dambe noddi dum e hore mudum si wadugol zina ka weddi kulol Allah subhanahu wa ta'ala nabi mo wi'ugol min mido huli Allah subhanahu wa ta'ala yettugol mo e gorko mo tawata heddi jawdi mum laahu li takkike okki handudo o suuni konko okkata ɗon ha tay nano makko ngon anna ko ñaamu ngon woni okkude ko siwata goɗɗo goo andu ɗum e gorko jooɗiɗo ka weddi anditi Allah subahanahu wa ta'ala mangu makko e nemaji makko e moƴƴere makko e dow neɗɗo on ɗum yuɓɓini gonɗi makko bi mana gite makko nden gonɗi جلال صلى الله عليه وآله وسلم لما كدين ونوني جيجيه تنين درقل اللهم تبارك وتعالى أيمنا نمكنك سيو موبي نروي تقول من ين درقل سبتيه حديث جلال عليه الصلاة والسلام بما كي جو بمن تبارك وتعالى موبي نروي ين درقل ndaka wata ko nyalaade do moobi dirta akibe takkitibe fiyo yobu moddin do ko moddini o yoba bonno do ko bonnuno nyalaade de tawbali ne juuti ambere mudu ko nyalaade mawnu de kunaleji mudu ko nyalaade takkunde ngodo mudu allah tabaaraka wa ta'ala rentini ndo nyalaade jiyaabe makko be o yamiri jiyaɓe makko ɓe yoɓe heblano ndeɗo ñalande saɓe weltino hande juhaɓe kanko allahu tabaraka wa taala o wi ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال الله تبارك وتعالى ونكيم ببن إن نعمان كاغل ويكون يهيم بأنكو مودن هولي جون مودن تبارك وتعالى رنطن يلان لنطوطا جلان غمائر قرون مولد ولدرغل o wi ñande yo noon dillaango nenɗo ñalande yiitonde weemay bottito kala muyninay kungaye ko muyninta ko ala ko ɓari yurmeede ka dow leydi ɗo haa hewti muyninay kum wonande ko muyninta na ñande muyninay kum bugoto ko muyninta allah subhanahu wa taala wi kala ko sowano e nder deedi wana dey ma teyel ɗum yalta yoni waktu mum yoni ma waktu mum yonani wawata wontude ka nder reedu kon ayiya nde ñande yimɓe ɓen hakkillaji maɓɓe ne jiibodiri haali ɓe waywa suluɓe jomen o wiɓe sula hay kuywaɗaɓe ko lette makko ɗen kanko allahu tabaraka wa taala woni ko satti ko ɗum feƴƴi hakkille maɓɓe ɗen ɓe toroye allah subahanahu wa taala tandu en godi e kulale e ndeɗo ñalande ñande dargal haray so yi allah subahanahu wa taala noddiɗo bismi ya ayyuhannas o wi ittaqu rabbakum gule joni mon o woni ɗum e aya go kadi e suratu lukman o wi ya ayyuhannas ittaqu rabbakum wahshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haq oyi fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur oyi kono ye yimɓe hule joni moɗon rentono ñalande nde tawata nene nafata ɓiɗɗo baaba nafata ɓiɗɗo ɓiɗɗo nafata nene ɓiɗɗo nafata baaba haye hule allah subhanahu wa taala o wi nenɗo ñalande kone gonga ko aroyeyde rente noon ndenno ñalande wata juhu on faame gurnan aduna e cheytan wata hoɗu on jawko on haa nden ñalande juha on haro mebɓitanaaki nde kara mo koɓe tafsir e firta o aya so yehe deftere tene fiiri haabit tafsir firtugol oɗo aya ɓe wii ñande dargal neɗɗo gorko e ɓeyngure mum fotta e ñande dargal gorko e ɓeyngu mum e ɓiɗɗo mum wondema gorko on darna ɓeyngu mum landito ɗum wiya ene kaari hila andimmi a anditiilan ɓeyngu makko en nani onna ko wonno mi wonannoma aduna onna ko a moodi ko moƴƴo wonno welnoɗo wondude marno do yurmene tokko hakkeji mu on ni ene der ngurdan da wuri de tan e wuri do ne der tan ni yebuno hakkeji ma di dabbo mi na awe on na ene mi gonno no wondi gam mengal on ni awe poli mi motti no wondi gam mengal on na ni gorko hinna tande kornu ngaddi mi tawanna do mi do lando ma dum dabbo mi na mi anda on na mi yahi ka Allah subhanahu wa ta'ala pe tan ta jiya be hen ton o pe tan ni lan golle am motti ne de e golle am bonde de tawi ina hettani mi seeɗa e moƴƴude andin ko timminta ko mi naatira aljanna min yo hokkan mi ara mi ɗaɓɓa ɗum e yiɓɓe am e siɓɓe am mi naarati mi heɓa e hokko wolan mi timmina baradiam ko mi naatira aljanna mi yaha mi tanngini noon ampayne e wondirno no goɗɗi mi yurmimma a irritike ɗum mi moƴƴi e ma a irritike ɗum ene hina waawi nan wallitorde seeɗa e baraji ka baraji maaɗa hokkaago komi timminiranaa mi naata e aljanna wo debbo on hinna hara a lanndinolan goɗɗum ngo ko wonaa ɗum ɗum noon kam mi waawataama waɗande ɗum gorko on hinna mo fii honnu onna ko wani noon miɗo huli wata mi netto e baraji anndi yer haaju ma on mi jonne yaha fof ko metti mi jonnuma ɗon jogoyomi ka joganoɗa ɗo ara yaw ɗaɓɓoya ɗoppugoo mi wawatama jonnude oɗo noon mo bonanoke makko o lorrano mo bal o firritike o moƴƴino e makko tewi o acca noon ɗengu makko o yahana ɓiɗɗo makko on o landoro on kadi ni on noon kadi hinna si a landinolan goɗɗu ngo gona ɗum ɗum ɗon mi wawatama waɗande ko waɗi noon ko kalu ma ko miɗo huliwata saggitoyo mi ara ɗum kalandi ɓenni wotiɗo faala tali ndeɗo yewtere jangden aya mo joni men wi on wahtaw yawman la yajidi walidum an waladihi wala mauludum huwa jazin an walidihi shay'a kara ko kolo usul to wiyay wo an nakiratu fi sigati nafyi innama tufidu al umum ɓe wiisi tawi nakira ari e foggande haqqi mana dirnugol haray on noone dirnaɗo noon ala fu ko tabitata e noone makko on fe waray fof gasi kono joni men wii noon ya ayyuhannasu abudu rabbakum o sokki ha o wi wala tushriku bihi shay'an nde wino wala tushriku bihi shay'an heddaki shirku ngu jandi o ngu fanndi o waɗan tengu joomi men haraji mo weltori mu ko ɗum woni an nakiratu fi sigati an nafi woto en nardi allah subhanahu wa taala kadi wi e aya go fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu lwildana shiba wo ko honno hulirton joomi moɗon rewonmo si tawi on jooɗi ka on yetti ñalande woodede ñalande nde tawata kulale mayre fattede mayre hino wattina ɓikkum jibinakum keccum kurɓukum saabu kulol ñallal ngal aramo koto go ɗo weeteɗo cheikh sahid ibnu nusri hafidahullah ɓe firta o aya ɓe maaki fa kayfa ida aljaninu bi ummihi muta'alliqun yakhsha alhisaba wa qalbuhu madhur ɓe maaki hada bila dambin yakhafu li haulihi fa kayfa almuqimu ala durubi duhur ɓe maaki si tawi jonimen tabaraka wa ta'ala wii faykum hulay ñande ɗargal ha ɓurɗa wo hikkum jibinakum kum bonna hay put kum jogidortake kadi hay put kulol ñande ɗargal hulbini kum haa ko ɓurɗi siɗen anndide ɓumɗo wona bakkatu huli ko jogi torde wo haray lanndoɗen hoore men kon nu faamuɗen e neɗɗo wuuruɗo duuɗi duuɗuɗi heɗin duuɗi makko ɗon fof o wuuri e bakkatu o maayide ɗen bakkatuuji sipai ku cibina kung kung aldae baka uhuni ha purki. Kuhonu famu den uri tu doi tumun de jutu ne wundu de yetu gala Allah tabaraka wa ta'ala. Harai hal hali annon. Arang hai bota wa ta'ala si sanade du. Silama ibn Qatada bin al-Aswad radiyallahu anhu bi maki. من أن الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا معك يا حديث ما إمام مسلم فيني وعندما تدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كامتنانات مقدار هيل فيكون الناس على قدر أعماله في العرق ومنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما رواه مسلم جلالاً بما كن ينده درنغاً كيان ناغي نتاوتا نوهنم كان يوليتم مولين مكة إذا مقفى بطل تير مولين مكة نوانا طب مربي موين نمونتا كلمة زير Muleni magge na wona sabu marbe moy no soda o soje kilma tiza de sabu kulo muleni nge nange muleni nge no nange hino hala o te yal ko gorti nge wuli tayide renti nge wona ni en kange woni wokku gol jala non be maati nyande dangal ti sabore ne ko darnama jogna tabaraka wa taala tibina nge no nange haange hippo ko e sabore ne ala hakku ne tagore den en nange ngay fayra ko embere jubal wona ta hakku ne mu e baki ne nyande tagore den tara to dargal ara ko to ko hino embere golleji mudum din goto ko ko nabori ko nguleni din holla ta bodu woda e mabbe ngulado ha nguleni mudum din araka kol gule mabbo didi bima ma ngulen din tikkoto ha den ma wada weenu jawa wona na moka kol gule hino e mabbe mo nguleni yalta me bandu mu siwo ka leydi ha demba jawa na mo ha ara hawra ka koppi hino e mabbe mo tawata nguleni ni yalta e bandu mu sabu nguleni nange dungara ha ka sheji makko hino e wobbe mabbe de tawata nguleni ni yalta e bandu mudum no siwo ka leydi ha demba arta wonta na neddo on jangol mola nangol hara dum ino wana ni mo laga bal ka hum do ko limo kuppo e guleni makko en toro Allah subhanahu wa ta'ala tan be ci kadu ko wadi no yi aduna do kala mo buro no bakka sabu angal nyedi dum e sabu angal teddu ngal dum e sabu wolu bol kanum ha jaka ara ko koron do to nawon da mo bande hore ma do koron da ta ko ba alama ne mudu kadi ko koyera jaatene ne tawata on kidi yaltata e mayre nyande o pala o yaltata e mayre duma o pala yala ne tawata hino yare duubi teme e joyi itawi ne ko daro to dum hara himo e diinere guleni makko e mo fuppo imana yurne ne yurmino o yaltintamo non ande anando mo yaltintamo non sonya mo wondi yaltinta mo no wallahi on yele to nan nyanden hanno wala no ko wadino o do sita wi ne tama abu hurairah radhiyallahu anhu wanda man lana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam de maki yawraqu an-nas yawm al-qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum Demaki jama on lakke te nyande dargal. Hangule ni mabbe ni jippo wona nata ka der leydi ko yaata sobere jappande jeedi. Dum jawa wonta wendu dembudu. Ha dum wonta jangol sidere. Hara gule ni ning hino fecci noppi mabbe ni ge hakkune ibe fuggo e der gule ni mabbe. E der nyalane no yare tende duubi. Imana khamsin. Alpasana. Dudu guluji chapan e joi. Hara hoki ni hino endeno sarnene. Hino endeno bitnene. Hino endeno ande hino oho sonja. ara kuy waawa ko yaltinde ɗo si na ñande joomi men waɗi ko yi waray ko na ñande neɗɗon ko sattuno ɓerde aduna ɗo wo o liltay ko sattuno ɓerde aduna ɗo wo o yiltitoray ɓaawo kono haray o nin si o yiltitori ɓaawo kanin se yiltitorgal ɓaawo tawa to nafata hannde kan pecci oyni o ndeɗo yewtere men hadise mo addude gonna sabu'a alladina yudilluhum llahu fi dilli يوم لا ظل إلا ظله ولا يتسع الوقت للحديث عن السبعة ولكن نقب وقفات يسيرة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم شاب نشأ في عبادة الله وجن وتر وعوتاء نونا يوتك البلد يب جيد ما تنجد النومي لجيده goto bo ko honɗum waɗi haa jooni men hanndindinndi mo ngal ɗon teddungal wo kono suɓe ɗen gooto e nder ɓen ɗon woni chabum nasa fi ibadatillah suka ɗettuɗo ngurngal muɗum ɗan waɗi e dewal allahu subahanahu wa taala ngal yewten fii on ɗon si yo en anndu wonde ma oɗo suka yaagal ngal allahu subahanahu wa taala jooni en wonaa ko fijirte ko huunde tiiɗunde ko ɗum si neɗɗo gooto yimoowo ñannde goo o yaano o jokki ngurnan aduna e fijulaaru arabuujo haa o nawi o jooɗi ñannde goo e mo niisi ɗum oyni wo ah layta chababu yahuudu yawman fa ukbiruhu bima faala almusiku oyni wo hara joomi men no newnayno yo sukayaagal artan neɗɗo nawiɗo yeetotono suka yaagal ko ɓuri waɗata mawɗo aray ɗum ɗon alaa ko jonnata hen siwanaa niise ko neɗɗo yeeɓuɗo suka yaagal muɗum niisoyta ñannde darngal ko niisata taw atto darngal aray ɗum ɗo noon ka worɓe wo asonnaaɓe wo alaa haddin sawa wari no ɓenni ma umira bihi rijalu fi sharhi umira bihi nisaau sharhan illa bi nafsin yohussu bi kulli jinsin an gayrihi ko joomi men yamiri worɓe ɓen wo haray o yamirii ɗon sonnaaɓe ɓen ko joomi men yamiri sonnaaɓe ɓen wo haray o yamirii ɗon worɓe ɓen si wonaa hara ko nanil arɗo wi'i ngal ɗo gollal ko rewɓe ɓen heerori maaɗum ngal ɗo gollal ko worɓe ɓen heerori wono heerinangol sonnaaɓe ɓen rewinirgol e allahu subahanahu wa taala ɓuuɓugol ɓalli maɓɓe ɗin ɗi foppu majji min alrasi ila alkadamain haha kassun lillisa ngal ɗo hewal ko rewɓen ɗum jooni men yamiri yo rewirmo ɗum ɗo amma gorko jooni men yamiraalimo yo rewirmo ɓuuɓugol ɓanndu makko ɗum fof ama mannaaji bal ko ɓuuɓugol awra makko woni ko yamira wano joomi men yamiri kadi worɓe ɓen yoɓe rewirmo kanko jalla wa alaa ɓornagol coñciɗi daaɓaaka raɓɗi ɗuɗi ina jeya ka ɓuri timmude ka feccere belerru o yamiraali sonnaaɓe ɓen yoɓe rewirmo tentingol coñci maɓɓe ɗi bal o yamiri ɓe kamɓe yoɓe rewirmo daaɓugol coñci maɓɓe ɗi chibran wa fi riwaya ziraan wala yazidu e yiɗo warata huna nafsun yahussu kulla jinsin an gayrihi ɗo nafsu ari wii ngal ɗo dewal ko o ɗo noone heerori ngal ɗo dewal ko o ɗo noone heerori ko wano noon allahu subahanahu wa taala yamiriri worɓe ɓen yoɓe rewirmo yaltugol ɗaɓɓa nguure ko ɓe wuurira kamɓe ɓe nguure maɓɓe o yamiriri sonnaaɓe ɓen yoɓe rewirmo ñiiɓugol ka nder cuuɗi maɓɓe habbo ɓee ɗo moodiɓe maɓɓe kamɓe ɓe rewa allahu subahanahu wa taala ka cuuɗi maɓɓe ɓe rewiramo jooɗagol ɗon ara e yiiɗo asli on ko fof ko nayi haa nastu ara wiya ɗo ko o ɗo heerori o ɗo ko o ɗo heerori o wii ko haala chab waffaqahu llahu mundu nasha lil amali saliha wa habbabaha ilayhi wa karraha ilayhi al amala sayyi'a wa aanahu ala tarkiha imma bisababi tarbiyatin saliha aw ruqqatin tayyiba aw gayri dhalik وقد حفظه الله مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإضاعة الصلوات والانهماك في الشهوات والملذات. وقد أثنى الله على هذا المشي المبارك بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإني وأنا سكا والله سبحانه وتعالى هور جن جلك ونفايك نهى دمك جنجر يبقر قل مؤيك جنم يدن دمي أنا سكا ونقر قمار صناد وأنني أذرن أنا كلا قل نالفنقل kimmor de kala ko lundo da Allah subhanahu wa ta'ala haratum metta o joni me walli tibo kadi e do serta gol dido golle di bonti walli tibo e kala gol wala dido golle di bonti dun do na wa woni be sabab ya sabab sabab arano sabu ne di mokkiri hebini ka galle mawbe makko ma dum wondi be mokkiri be joni men hawti limo ma dum sabu di goddi go di tawta wana dido Allah subhanahu wa ta'ala reni ono suka e dun ko tawta hino nehi ne jandi ko buri dudde suka be hande immorde wadugol fijinaaru e weltinaare e yeegugol waktuji julde e ñotondirgol e tuuyooji e sahawaakuuji. Allah subhanahu wa ta'ala non manti ono neɗɗo wawdo ni suka mo tabaraka wa ta'ala manti suratul kahfi o wi tan noon sukaaɓe ɓe wonino ko sukaaɓe gondinnooɓe joomi muɗum min ɓeydi ɓe e gondinal maɓɓe ngal feewal ɓen wo walamma kana alchabab daahiyan qawiyan li shahawat kana min ajabi l umuri alshabi alladi yalzamu nafsah aw yulzimu nafsahu bidaa'a wal ijtihadi fiha واستحق بذلك أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ولتونه سكياغل إن جاء نرتي مولا نادي دين السوء فري أن أندى يكون إن جاء كبري حوناده شتاوي سكا فيوي ثم إن جاء كبري همده أبيجي دين أدوني لنهون أن نتوضى لنا وقتنا bimana suka ngina wattina dum hore mudum ngal do dewal Allah tabaaraka wa ta'ala e tinna ko ngal do dewal kanko suka o ko handiri sabu de do tinnaare de Allah subhanahu wa ta'ala arki timo arki de jande dar ngal watte de der feedo yimbe jeedi do ma do ti do noone ji jeedi di de ka da Allah tabaaraka wa ta'ala subike de do arki ni be yurminirgol ɓe waɗede nde e leyni ɗo fowdi de Allah subhanahu wa ta'ala suɓi Allah subhanahu wa ta'ala arjitu hen jeede feeɗo wo heraɗo alayhi salatu wassalam andini oɗo suka julɗo koan andi ko gorko koan andi ko sonnajo yo andu ko mas'ulun an umrihi wa an awqatihi wa an shu'unihi kullihi siyakuji makko ni fo gurna yankoji ɗi Allah tabaraka wa ta'ala darno yamo langitomo ɗum ñande dargal o langitoromo ɗum gootum gootum heraɗon alayhi salatu wassalam ɓe wasi abdullah ibne abbasin ɓe wasiyori moftere e hadis no imamu lhakim filli fil mustadrak wondema nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki irtanim hamsan qabla hamsin شبابك قبل حرمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك يلا رب ما كي يسكاو ما دون جلطا يتفت إيدو جوي إيدو تجون يكو جلطا أني تنة ونفي كرة كتابي كنفي كرة كنقل ونكو إلمي نمو ono ɗen andi kala ko koto goto wi woyimo wuli ha wadda tawti yewtereji men islam jama o wuri ha jogitereji joni aada kala aada sidi wonti aada haray hande kadi la barakata fiha wala khayra fiha si tawi jama o faami koy tawe ɗum kañum ka yewteteɗo ma ɗum faami min kadi ɗo mi tawano ka yewtanoɗo haray ko ɗum woni kon kiri ɗaɓɓira ala la haray la hayra fi dihaji haray ko jewnagol mo ara o ya haali ɓuri moƴƴude makko sitawi ko ɗum nabi mo waɗi noon salaf hadihi l umma fuɗɗore ne sahabaɓe nelaaɓe ɓen alayhi salatu wassalam neediji maɓɓe wonande ɗiɗo yewtereji islam ɓayde ko wonne wowlude ɗo kon hannde ko wowlano kon hanki ko wowlete kon janngo kadi ko ɗum woni ko ɓen wowlanano innama fihi ikram layta fihi tajdid ɓe ganndata ko alaano wa illa nakunu mubtalihin ko wonɗen ko fillaade ko wowlano ko ɓen wowlanano ko ɓe waɗuno si tawi noon en wowlanaama ko ɓen wowlanano en wowlanaama ko ɓen waɗuno en wa'aali no ɓe wa'uno noon nde ɓe wowlana en waɗaali ko ɓe waɗuno ko nde ɓe wowlana wo hara moƴƴere heɓaaki e wowlana ɓe moƴƴere heɓaaki e wowlu waɗi noon nafoore haala kadi ko tawi ka nabi waɗi noon neɗɗo ɗum so jooɗi kano wowla so jama o rewi naari mo gonɗay mo ɓeetuɗo e faama wannaago fu ko yimɓe ɓen wowlante so yimɓe ɓen kadi wowlanten ɓen fof wonaa jooɗiiɓe ɓen ɗum wowlante ko hakkille jooɗiiɓe ɓen ɗum si allahu subahanahu wa taala wi inna fi dalika la dhikra kono ko liman alqat liman alqat liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid sadima baina salasati umur litastafida bilmawida liman kana lahu qalbun ay qalbun hayyun harata mari ɓernde wuurunde ɗetta kadi haqqille maɗen jonna ko wona wowlede ko ɗetta kadi haqqille ɗen addaɓe monnaade ka wona wowlede ɗon jowona ɗum hara la sayra fihi wona tara mo soɓɓe sappori noon ko ɗum si cheikh fawdan hafidahullah ɓe lannaama ko honɗum woni sirru daawa on anɗo hannde tari wasa'iluuji mum yaadiraani noddooɓe ɗuuɗiraani e hari on sari noota gonngol e battin gonngol no mari ban no mari batti ɓuri hannde haɗa mushahadum bi tajriba ko bil mushahada so a essayi jannguɗaa tawae ko ɗum si a jokkii yewtereeji ɗin e yimɓe ɓen a tawa e batte on no raɓɓiɗi moƴƴe ko wona wooledeji kaka renni illa on ko woni ko wonɓe wowlude ɓen wa'aawa wonanooɓe wa wonnooɓe wowlude ɓen ma wonaaɓe wowlaneede ɓen wa'aawa ɓeya wonanooɓe wowlaneede ɗino ɗiɗi sertudi fo haray barkitindira yaha si tawi nelaaɗo alayhi salatu wassalam e waɗii ka sahaabaaɓe maɓɓe ɓen yo ɓen toppito ɗiɗoo joyi hamsan qabla hamsi toppito joyi ko artii joyi hadihi l hamse lahu abdaɓe hams ko piiji joyi ɗi tumbondirɗaa e piiji joyi kala kum jogiɗaa hara e aanaa kuma si kunɗon guuti kama ko kuma jogatanaa a waataa wonde ara anndaa gootuni ɗiɗi nelaaɗo sappiiɗo alayhi salatu wassalam waɗi no dokkaama ko wetee kon jawaami ol kalim ɓe wawla ɓe maaka e konngol hara konngol jaami on maani on chaami ara hingol mooɗi haɗi tumminiri kala ko lanndii yowndire ngol ɗon konngol ɓe maaki ari mo wattanaa hakkil piiji joyi o attii piiji joyi yanude maaɗa ɗiɗoo piiji joyi ɗi toppitotoɗaa ko ɗin attatenaa jonneede ne ɗi iwa e maa haray ɗi itta hari ɗi wooɗunoo ɓe maaki sababa kan qabla harami sukayaagal maa ngal ko attii a nawyude ene neɗɗo hino nawya hara o rewaale sukayaagal min mbaabi mustahil neɗɗo nde no wiyee mawɗo fu haray o rewii e sukayaagal so a lanndi kama ko sukayaagal wowlata e ko waɗata o wowlante goɗɗum e ɗum ko ɗum so wiyee mawɗo wii layta sababu yahudu yawman ko oxbirugu bima faala lmachiru ɓe maaki toppito sukayaagal maa ngal ko attii nayiw arde maaɗa hene duka yagal ko ngal weli ngal tiidi o li ngal heddo ngal heddotaako ko ma tum ngal dirta remaaki kadi wa faragika qabla shughlik hono masala julɓe yeɓuɓe oɗoɓe fo hino ngaddi hollori hawde hen nokda almuhimma julɗo fo yeɓuno ɗum si on ngaddali hollimo wuuri on ngadda e hollu ñande onaake sabu man daria faragahu o heɓoya ko sila molana alfaraga sayru no jimnon jiddan la yakunu li kulli insan faraga woni waktu yaadi ko tan si tawi on kidi yeemi on ɗon waɗaali e makko ko nafatamo kon si o fenkeyi o hirdoya o yelo ardugol mo kono si tawi karamo koɓe ɓe wono cheikhna mouhammad salih ibnu utaymine rahimahullah siɓe yewna ko yewti o hadise ɓe maaki suka talibul ilm si yo waaw gollitirde irtinamu faraga ka qabla shughlik ɓe maaki ko piiji ɗiɗi jogitotoɗama ɗum tati ɓe maaki la tuqaddim muhimman ala l aham wala tudayi muhimman wala tuakhir qabla limana amala alyawm ila gadin la tadri laalla gadan yati wa anta mafqudu ɓe maaki wata ɗettu ko himmi fawa e dow ko ɓuri himmude wata jokkugol makko ɓuri himmude kadi yeɓine ko himmi ko gollitir ko himmi soppitoɗa ko ɓuri himmude wata jokku ko himmi ha yeeɓa ko ɓuri himmude wata jokku ko ɓuri himmude ha yeeɓa ko himmi moɓitir fo ata kunu hada ɓe maaki wata nenni to golle waɗetene hande ɗen wiya ko janngo wanataɗe tehine fewniti hande a anndano kata janngo ara e hara surrama a gollene on kay a gollataɗe ɓe andi ɗo fi wasail al ilmiya ɓe maaki la tu qaddim muhimman ala l aham ɓe waɗi misal tajinuta hakada tajidu masala diniya turidu an tabahata han an tabahata anha jonoɗaɗo rek heɓa masala dina ardo e ma wiyayomi taɓɓi kan o ha o laabananmi ara na raɓɓitangol mo deftere wotere hanndi albahas ina serdi e almutala almutala ko tutalu kitaban amma bahdu masala ɗum ɗon ko hunde yaago ɓe maaki sa heɓi noon ɗum taɓɓitugol masala taɓɓiteteno fiisa yano ɗeɗa goɓɓe ɗiɗi a mbandina ko falɗa taɓɓitude kon wi'a abas an masala kada ɓe maaki si an naati e nder maktaba defte on no naɓɓitude on masala ɓayri ko kanko innima ha naatuɗa wata yiwton masala goɗɗo go taɓɓiteteɗo ha yeggita oɗa ko ɗo woni a hammu filmaka kon yimmima wona ya udditu deftere nenɗo naɓɓita jiya goɗɗo go tuya ee oɗo kadi ko ɓuy himmi kono hari o himminanima serɗo ko ɗao ina mari himme makko windumo kadi jokka oya ha gayna on ɗo wonamo feere anda oɗo woni fijaani o laamanima boyi nde yiituɗa noon goɗɗo go kadi nde natanna oɗa wata haaɗu ɗon haama jokkito ona kadi ha o laaɓane gooto imminima heeɓi ɗiɗi est ce a perdi a perdani si wona ɗum sa naati tun awi oɗo ganno himmi a jokkimo kon noon tun heɓata tena yalto e hara yeggi sinaɗuɗo mo tawi hino yewta fi adabu talibil ilmi ma kutubihi aw maktabatihi defte maɗen e maktaba ma on ko honno danforta ɗum ko honno yuɓɓirta ɗum ɓe maaki hino jeeya e neeɗi talibul ilm nde o yanñata nder maktaba makko o majjana ɗum faraga ka yimɓe ara jooɗo wara grand classe wowla haalaji ne ogota jande place maktaba to na ti ka de hala nanu ko wala te ko jo o ta ti ka ko na ti ta ko so winda winda yal saya hala ko ne te ye da pere te ne akurru tamim fi hayat ibn usaymin rahmahullah ayya fi hawni de ne da pere ko hon no be jangiri ko hon allah subhanahu wa taala wa dirak da hadal qabul il ar Kali mendengar di satu dia hadis, menilai alaihi salatu wassalam memaki, Inna Allah idha habba abdaw, nada Jibril ya Jibril, inni uhibbu fi fulanan fa ahibbahu, fa yuhibbuhu Jibril, wa yunadi Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu, fa yuhibbuhu ahli sama, ثم يجعل له القبول في الأرض. فتي كيف الله سبحانه وتعالى يجي جيار نومه بها القبول في الأرض. ذكر الله سبحانه وتعالى يدين يمانا كوانا تطبها ويئايا. قال إن كرم قدبات يموي ليس الشأن أن تحب إنما الشأن كل الشأن أن تحب. وحق نمان جولنا تبارك وتعالى ونايا يكم ونكنا أكرنا Saya itu hau ini. Kalau nak buih nak nanti di madu, kalau nanti di no ini mo, kalau buat sedulur le nanti di beli no ini mo, dek, kau ini ada tu. Kemudian him mo dek, kalau awal hamper rewat hau ini, kongol buat sedana. Kalau si saya Arno, nene Arno kanela don demaki, nene demi hukullah taala hukman jaman, jaman lewat no dek. ثمرات الحب ويقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كتوانا كتو المنظر من نقور كتو الجود من قول ونعم قلون شوية لكن جوكي نلا روم وكير رسانكم كنو يدي موبيبا ويدا يوشو يدي يوهر المحكي قلون قلون طراغ الإنسان نقلو هاني سبتان دو مصبتا كنو هافت يوو ونزوي Junna wani barko wani sonnajo di sonnajo jokki no e dawdal mum gila jomba ha atta ka modi mum jokki de bugo e law bugo e wuppu bugo e lotu gol suudi e lotu gol suudi o jokkiri ni ha o jibini ha suudu heewi yo wi janga e baaw dum hara no wakkilo to dum Kalau dalam hati, kalau lagi, dalam hati saya kurang dan doa dan anda, doa di dunia dan doa di dalam hati khusus anak. Ojang kali orang kafara kembali nado, ofijiri orang ha ohi ko hil no ko anado, tauhi kali ko hil ni no ko, si hil ni cendi tu diwara kuji. Kuduri kono sana kejulbe belhande ka aduna edina eti puto kuda lewo ayye hibe puti na dina kambe jogo aduna. Kudusibe nyua sahaba benko sertie meden ene uuru behande ben. Kambe beletju na dina islam befoy kahore. Bedesi aduna oktuwani ka leinalki. Sigokko rondike sekkike. Soyehi hao sekkike. Tapi kalau gopu puto moyana, ene koyo aci buka wuka hore kongo tambo koni lega kong, kaso yo aci tu lega o tambo do. Koyo aci tu lega o tambo do ka, sahabat memberon di sini kang. Saya kalau ko arita ima gopu nyemu puto, te tambo to do ka kung hai si melima alika yana na hore bu, pari nongko nyekin na asasi biara yehi. Sekolah juga boleh ada nama kompeten tu. Jadi aman ini, arten tentu dan ada nama kau dan kahore, tentu dan di mana jomi mereka kahwat dan kalian si. Ko hari itu diri saya mah kita kumpul yang awak sama ada ada nama di nak kaya nabi amin arto yang kumpul kita. Kini urut saya ikhwan. Kawan ini, akadah hayat kita. Kalau si tari siara mani, jok siara mani, aine yeedo darfudina no wallide salam hadhihi al umma ana jabir ibn abdullah radiyallahu anhu yeedo pretende خلق المؤمن دكتور مصطفى مراد بن قطان ثم جوتي سارة وجابر ابن عبد الله مدينة إن الله ما جبوت هدي للشام وانما هم ونجنون ودعون ونجد نلاه ما كنوا حديث الساعة كان جابر هم ودعون ونجنون يجدي حديث الأرض لنم بما لا مطلق ونجي bayro nani onno wuuri no heddi sam o yahuno netti o naqqi mbuuri haa o heɓi coggu ngelooma o soodi ngelooma o waɗɗiima gila makka madina haa sam lewru o janngoye hadis on o artiri lewru paaro hewtiti madina o yeyiti ngelooma man nay ko hadis on soodini ko ngelooma ma maako nelaaɗo gooto enen a jooɗo to hooka yahata nenɗa hadis ɗiɗi hadis tati hadis nayi hadis jowi jannowo jowɗoo habbo ma jogoɗa ganto mi ala acceteeɗo ka plan tawi a yeggiti jooni mai wiino fi buyutin adina llahu an turfa wa yudkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ko ɓeeɗo woni wurnitaɓe juulirɗe allah subahanahu wa taala ɗen ko ɓeeɗo woni waɗaɓe ko allah subahanahu wa taala wiiko kala mo boɓe tafsirɓe wi kowoni saabu haa jooɗi men tippini ono aaya goo ko wonɓe ɗiɗo wonnoɓe madina yeeyaynoɓe hada usalli salanafia الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر لا تسوى كل ما يساوي صلاة المسلمين نفسه عنه فرأي بوي بين ودي دورنا بمدينة وطن جلع جبوت ويأي اي نور مرته كفاي جلع جبوت وطفاي نور بوتا ويجلع جو شئو تبيب بيو يهي حاوقت نجنا ناما arande konngol salli noddinowo allahu akbar aranuru ndu si himo nokkiri beɗo makko ngon himo seesande yoɗo soodowo hara o waylaani taw kaka o nokki ɗon o waylata o wattotaaka beeteteeɗo o summita beɗo ngon ka o wakkittilongo ɗon o inna soodowo baada sala ɓaawo jurde mi yeeya ene nde jeyiɗo kono waawi peesude ɗon eta ɗon naaweɓa darde ɗiɗi darde tati maaɗum yaa haa taw koye darda ɓoore mum juula hara dañiino ne jannde noddina kaala so nokki oya jonniimo mbuuɗi ɗi o fuɗɗike waylude eta ko nanii kalima ara noon allahu akbar layta hunaake akbar min allah o wattay kaw ɗetti ɗon o inna sawdo o baada sala si julde nde salminaama mi yeeyete mi yeyi o yahlaawo makko notoe kadiɗe ɓe wii baylooje on ka kabureeru makko so ukkinjanni nin ka nerriite haandi woccii coyi o ɗettiingo o fawii ka kooraare o naaɗike marto on fii tappugol so nanii kalima ara ɗon allahu akbar kaka ɓaawo jeeci makko gaa o liɓirta marto on wata wono tappii o gollii ɓaawo noddinaami jooni men no noddimo alaa ko ɓuri mawnude noddene haa noddiimo o liɓiray marto on ka ɓaawo makko o acca ñanndi ɗin kadi fawi ɗon o prépare no julɗo inna al amalu baada sala jooni men manti ɓe mantoro maɓɓe deeƴe tabi ka haa ñannde darngal men aray wiirden noon ɓeeɗo sahabaɓe ɗiɗo allahu subahanahu wa taala janti fi muɗum ko nder alqur'anul karim ɗiɗo jikkuuji maɓɓe iɓe sugii ko welata allahu subahanahu wa taala komi ɗo ko welataɓe kon من قول سبو حتى قول إنما إلى تقوم الطاعة إيكي تدن لا بند ماشي وحياتك قبل موتك ربك أكي لنقر لما دبا فأتي أما يده كلام ما يده تغوطنا لأكي لنقر لما دبا ونيل فيهدو بل على وعلى طول ما يسنا ونيل سيناً ومعي كأنا بيسلل الحديث ثلاثة نماكي عليه الصلاة والسلام قال والي بسكيني ونيل سي ومحيوه ومحياوه صحابة من عندي أوضا ومحيا فهند ونيل سانتا أما أوضا محيا فهند ونيل سنتمو نماكي محيا ونيل سي فهند وسيد محيا رمي فهند ونيل سي فهند ومحيا أرأي محيا ركالي بفهد شكرا يند دانجل وكان يدعو نبوي كما تواجه كما هانو نو ديدا كلا دم عليه الصلاة والسلام كما كدو كدو تشحطة قبل سطن جل المانغل جون من جون مانغل روير نال جون مارا توقف تدانغل قوات كي نيو ينده مارا جل الكمدل مطاوطا أنا بلر مغو أنا قيمة مغو شونا نون دواني جل أنا قيمة جل عربوس مسابقا لي والصحة تاج على رؤوس الناس لا يعرفها إلا المرضى فإني وأجلل ودرج مولى هذا المجون من أبكي بني آدم فهي تظلر أنه درجة كيوانا نوم غوالي متوقع أنهما إسلام يجود المستيقى siko nyire musimo oye kala mo nyire musa do dino nemi siko hore ko wana non siko redo ko wana non eteral bani adama ngal alaka musa ka mo sigiri o yelo siko an nanno mo kala ka mo tiara yo cellal no ko ngal fudo ko ta wo ko ngal yawan dala ban do watti do kadi wa rina ka qabla faqri sanga kamar da on dette jaw di mana ni wala ka Allah subhanahu wa ta'ala di mana ko adino mo halbina al mal mal Allah la tamal la kana anjay di al mal wadi'atun innak wa kali fu kama halbin da wal di arani dun tu tahani mo jonni tu de tangan ni de di rabu sal hatalan sari or fekki ni bawo makko أم سليم أم أنا تولي لتولك أم أنا بكاثة البوكوة تغطى من أكوالا من أبو طالح بكما فنسكيني أجي مني وولا نمو وسودي مو أجيها أبو طالح تعرفي وطبت تاني مكالك وطمنا دعاني طبت تنادي مولي مويرني نور نبي وجوكين جنني مغير حق لدي مارتي ولي يا أبا طالح أنا تتويهم بهذه حاجة أعلم أغنى بيه بلوبك من وقت تكوثل بمعنى بموتك مقنى تتكون أعلم اللوبين تلوب بأركانيكم تايبا يقين رالي أنا لوبا ببن نحاني ساتين دمتين كرياتيان تتايبا يقين رالي كاسب وحيد هرائب توجي وحرائب توجي لوبا بكالون كاي gayna da gayna jommu silande ke jonnu mahara ko na metinal da wadi dum mara yori o nya wagati jomi men lugo na en bobo ta jakana ne gayna den haaji mum o detti tata o detti ti haray fakir wahdati bi indallah aray munyo kadi sada baraki mun nyagol ma na gol kadi bobo ma on kadi jomi na tabaraka wa taala arati ba be don na be du dai na sada kalle dire buttai no wala itari dina pama ka karma ko jogo to imowi wa idhan nisa'u nasha'na fi umniyatin wa bi rabb ar-rijal jahalatan wa khumula wa bi itari fa rew ka men en jannali be dina andin dem be qur'an wa sunna en jokkini be defugol e wukkugol e lawgugol e lotugol juude e lotugol bo boobe haa ɓen ñandi e majjere ɓe jibini ko ɓe jibini kon fof muyna e majjere e jokoyaka. So wi no faala ɓiɗɗo ganndo nene majjuɗo nene ko kelɗa moƴƴa annda kala ta wakkili timmi allahu subahanahu wa taala arkita kono haaɗa annda heɓagol pour ko annda ɗum. Jonge mo wi albaladu tayyibu yakhruju nabatuhu li idni rabbihi walladi khabutha la yakhruju illa nakida. Urfu ko andira si tawi tun dinɗe moƴƴiɗe noppu ko leydi ndin moƴƴi, si leydi ndin moƴƴani ko dinɗe ɗen moƴƴi o leydi ndin bonna kadi dinɗe ɗen. On yiyata no woodi rewɓe wiyoɓe ko julɓe jarrimoraaɓe wulugol bani adama suusa rabbu samawati wal ardi, ala ko rewɓe kadi wiyoɓe ko dinniɓe suɓeteɓe wiyete ɗelɓeɗo sa yiɓe ko ɓewni moƴƴuɓe ɓen. Fay si debbo woni e nder galle anndi jon galle ɗen no haɗi ɓiɓɓe ɓen huunde kaari huunde kaari huunde kaari, on haɗuno ɗum yalti tawi mo anndi ko joomi ɓen haɗi ɗum ɗon. O acciɓe ɓe waɗi nde huunde haa o anndi leerɓe hewtata, o inni awa joone ɗum haa ɓe tawo min ɗo mi annda taw tawtinan toon tuu ɓe ɓiɓɓe tewa e juuɗe o haa dalngal ɗaɗo hara ko one anago. Awaɗan ni ne kori tele on baaɓe mon hewti siɓe tawi on ɗon ɗo tan ukkan ton oɗone ay oɗone baya ko wa idan nisha'u nasha'na fi ummiyati la shakka wonnema anna arrijala rada'na jahalatan wa humulan. Ɓe muynayi jokoyagal e rayiru yagal timmu oɗo sikala mo ko jogoto wii al ummu madrasatun ida a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyiban araki, ko nene woni fi suudu si a jokki on ɗon haa a moƴƴi a ɓowtoto, si a jokki on ɗon haa a ronki a ronka e haa maaya acca ko ronkuɗa. Aba tabiiyatu an nihwa, si a ronki on ɗon tun hara wakkilo ɗon, si a gaynaani on ɗon tun anndu ko ari ɓaawa makko kon fof no wiye ɓiɗɗo kara han gaydiroyta. Allahu subahanahu wa taala moƴƴin juuɓe ɓen worɓe rewɓe. Hara abdoullahi ibnu masuudi radiallahu anhu ɓe maaki garaɓan alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadise mo imamu tirmidi filli wonnema la tazalu aw la tazulu kadama ibni adama yawma alqiyama hatta yus'ala min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin wa fi riwaya an arba'i an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa madha amila fima alim wa fi riwaya wa an hilmihi madha amila bihi. Elaɗo ɓemaki ñande dargal ɗeɓɓere bani adama jirta ɓa tawta ndeya haa jomumen lanndo mo ɗi piiji wondi arde ɗo ngurdam maɗan na foppu majjan koye honɗum ɗan hiɗɗi ñande mi taguma hare ko a keccum fof no moƴƴi, a yehi haa a watti ɓanndude dirna hara yiyata, a watti wiide wowlu moƴƴa jooni mi nanata moƴƴa, a watti joonorde woyi immoro walli teelan nde harinaani wawɗa hatɗo a hewtude ɗo ko honto ngurnanna feƴƴi haa hewti ɗo ko fi taati rabbika ko awti ittiyaani rabbi koye ɗoftagol joomi ma hiɗɗuɗaa taa koye yettugol joomi ma hiɗɗuɗaa joomi men ɓurɗoma anndude on lanndotoma ɗum ɗiyo yimmi hujjanme ɗow maaɗa sabu si ko an wowli ko ɗum ɓuri marde doole. Ko ɗum si karamo koɓe yimoɓe wii alfadlu ma tarakahu l a'da'u, wo ɓural neɗɗo tigiri tigiri koko ayɓe makko ɓen irritaniimo ko. Si tawi gaño neɗɗo irritanike mo huunde hara ndenno e makko sabu gaño no anndira dirnu yettugol hay huunde wonno e gaño makko gaño muɗum ga gaño no anndira yettangol gaño mum hay ko woni e makko si o irritanike mo non huunde haray holli ndenngine e makko haray nden hiro e makko honkidi lannditeede nan ɗo ngurndan o lannde kadi ngal ɗo sukayaagal makko ko hontongal hiɗɗi o lannde kadi ndi ɗo jawdi ndi o jonna pohon to okak tini, pohon to wahini. Ini dah tak beres. Ina jaya kubur hiu pada kejulgahan wartan dekat. Tapi kau baru rasa. Seuri urna nanti sama apa kau dah jauh. Tapi kejauh di pemawa nak dia. Harai kal kildun dirham ba'da dirham. Jom malam lain sama hon to isulah ni isulah hon to wakna. Tunna warna debo. Warna gorbo. Terus sekarang mau kode ya udah lebih terbiak di nisa. Dewi sonna jo. Nawa di ko wel di nato ron to wakna ni haji lo fama ko kui. Harai dung ko udah mola nani. Wawa na sonna jo jul bajar ni borere nyame des nyamu gol ko heti en nepalsi. Ko oknaka. Wo o yeki tine la do me maki kala jawdi di hebura joni mel lan do ma on to kitu dani ya wola ni mo kay tudani don tawi don no hani dire wa don aye to to mo ka di komon to wanani wo ti tawi joni ma lan no ka manyan de dan gal o san faran ko ko hon to hebura o ari ko hedi no di kamarse o en na jom mun jom no ro ma o kano wida o owe araya nyawa le hore ma wuju kanya mo gol ko jaa ko nun dal ri at tasarruf fi mulki ghairi kulb at tasarruf fi mulki ghairi biduni idni zulm ko ko to nyala abu den ko do se dali nun dal ne do ino haani mo okkude angal nyaamu gol ko jonnaka ko do se karamo ko be addi e dafterwe tene الجزاء من جنس العمل دكتور سيد بن سيد العفاني ودنا بماكي دنار دي جوني من كلاك ويبي لأه هاري قدوم وفاكي الجزاء من جنس العمل كما تدين قدانا وسنار دي وكر مكوجي وكيد عبد الله ابن المبارك عليه رحمة رب العالمين كان أمير المؤمنين في الحديث كما سبق في ترجمته Demaki ko woni tabu ha be hedi tun kam baba e makka ko mubarak wi eteno ko makki do wonno fullo lando e zamanu mabbe makki do wonno woni makki do hulu do Allah subhanahu wa ta'ala tokki do dewal jodi mun tokki hakke fullo bu e wi ha ngande go mubarak wi ono hon do lando wi mubarak ari no wodi ko mi palama akir ka golla nami mubarak wi saman wa ta'adan laka ina jeha e dawal ngal mi rewirta joni an tib kan golma kala ko wiira ngal do sila wani wala wo mi do mari ngata no tel kari ko mam mi pala ya yaw aina nani ko wona to o wi mi jabi o hakki sawdu kan ko mubarak o fokki ti yahu gol e bangesa o yehi ha o hewte o woni kangesa ton hitaane sana kamila imo aynude bangesa ngesa manko hakkude foom e rewe e banana e sipa ipiji puruwi du wone e nder mabba lando o woni ɗon ha ñande ko hoɓɓe johi ɗum kayri hoɓɓe ɓen johimo o wi a awa heɓi hoɓɓe tedduɓe juhuɓe mo sigiron ko ma o detta men gonaba ɓe on zarde mo fora ɓe ɗon koɓe ñaama ko ɓuccinta ɓernde mabɓe ɓayri mo ande o lerɗo haren ko dabbi ko yeo hewtoy ka nder zarde mo tawi mubarak masiro makko no golla o noddi mo ni mubarak o wi naam o noddi mo sera o gulli mo hoɓɓe ɓe nanani o wi ɓe ko hoɓɓe kedduɓe juruɓe nokkel kaari miɗo faala turrade mabɓe ɗaɓɓam men nokku ka ɗo joni weƴƴitanamen men wona on yaha dettana men rebe ɓurɗe ɓendude ɓurɗe welde ɗen anda hibbanaɓe ɓe ñaama ha ɓernde makko lanɗo wiɗu mubarak wi ɗum jaɓi jogi ɗaɓɓoy ko weƴƴitete weƴƴitaniɓe e leyle kum no waɗi ɗowdi ha woɗɗiɓe jooɗi o yehi o ƴawi kare seng o jetti kecce kita waɗi andi noon refen si hecciɗi ñamatako o atti o himbaniɓe hakkunde maɓɓe lanɗo gatti tettude ƴakkinde ɗum hamdi tutti o wi ɓene taw meru ɓawa hiɗaka ɓuɗe ƴakke maɓɓe o jogi o tawa e mubarak no golla o wi mubarak an kala famani komi wima kon ko

nela ko kadum bakani okede goddo tawde ko jon jawdi ma ko jon ngari nela on ko kal ko stay ko jon dina ko jon jikku labaho o mari ngari o ala ngari o mari jawdi o ala jawdi sabudi ko solo yeyde makko nyande go neddo ko mari ngari o nyande go ay batawa ay natako kan ko ninu ko mari jawdi o nyande go no wayo dina tawa woni baba amma dina makko kan dina huwa kullu qahu to jokke dum manaka kon tan nela do be masiya o lando wi mubarak awa mi fami ko wi la do kono non ne do lala kan leedi min hande yerbe mi andi be ala jogi do si pamonela do sappini do si wana an pai ko ngole dir ko nela mo ma di ko kara non mi toro ri manilla jomba nan mi to ango ko wade de ko ko wi hiti mi wala e tengi wala e ko ko ya joga no lan kum amma ta ta nela do ma ki yo jogo on tan tar do na dina ko wa qulu qahu wa ammi anni mubarak wi ma jula hew tan jomgo ko sallallahu Tuatadu, polis ya wa alibu, enyawi lo enyan de darga, sabara asali ke kone lalu mai, kuli ya wa, kone. Tau milan di toita, milan lan di toye de la lundi de la. Ode si pito matong, o wa si sungu o ki mubarak. On pito on to lanto woni nene Abdullahi ibnul mubarak. Koyi al-baladu tayyibu yakhuru jinabatuhu bi izni. ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا فدول في تكون نونتي او موتي كون سانتينا دو موتيرا نو يالتي سي او بوني او بويليك ساراي كونون كاني دو سانتينا بوني نو يالتي سي موتيرا يالتي دو هاراي دي تو الله سبحانه وتعالى موتي باتنا ساراي كون نون نلا نون ناراي دي صلاه والسلام Tema kita di ono itu, kita di neko mai haji itu gorko, nak memana itu jul kumut juga. Ino jia ko nabi sorta mau masukkan ke ono neko, haji gulgo itu gorko. Sorang sorum Allah subhanahu wa ta'ala yurmene iyafi. Jangan di pihon ni yang tapi di hadal walad, di anna waladahu min katsihi. Hadin tanu yang tapi di katsihi pada mohi. Karena fikirai, berusaha wadi waktu, ma'a wadi wasiya, ma'a wadi tabarru, tak sabi di bihada pada musik. Walau mengkita ma'a wakadi, siasibi nimo, ajuk kimo, ajuk kitikamo, ha'u wunimu ya biiznillah, siasi opao, sarai sama unu sembiha, ayihi, maka sahulaka ya abadong, hafsunaka ya sahas kita. Kalau siasibi ni aci do, laul ni ibu, ilawi saline igu amari ajiru subu teu ara hay sida holi tayana don kita huli patila tu hallaki tunna no wali heba dewo sitawi netto on o neite o hedi dina ka galle mawbe makome ko do sita di bado goto imam hasan al basri darna be landi be deni min hebi di so an kiwo teu di do jombu go kan di bawo no Pijini hiltundir, taakkata til umur. Mengandi mo, sepiti, jungiti, tuti. Mengandi lupa kata. Kamu ceng, koni nanjama ulwa irdi dina kanjur. Kalakan buka, nandar siapa wa jungit. Pawono hari, muhedi itu jiwa, seunino. Walakam bayal zaino, nakpana obis, nomak koreso, wongoresi nama. Kasala kuwan dewi, desare kusala. Ene jodi wana juga penghuni yang nak mahahauru di dalam asalau anda yang nabab ko kudumi. Kita ambil konsen jahat guna berhau yuko mahawan si mahau tu si mahau tidak tahu ni. Daro kali nabab itu ibu, aku mewan di sana tu ye tung. Anda yang aku sih korajun di sini. Kafei, kewan. Kudu si nama sama sahaja di bermakan di tali bagong. Memaki itu mahadepo on. Naru jontina e jontiku oka. Inna habbaha akramaha. Wa inkari hama lam yablim. Ta oki mo timo. Jul bom mokido. To yadi emako me hauru nini ka jiku ka wondigal. Ko chetina e mo ilungi namo. si o yehi jikkuji maɓɓe ɗin hawrondiraaɗe pottaali o dooñataamo ɓayri kulol makko joomi makko ngol haɗa e mo doonigol. Kono si tawi wonaa ɗum waɗɗa a heɓa e lorra e yii imamu sayid ibne musayib si en anndu pawtagol fakkitagol ɓiɗɗo makko adda ɓaawo ɗo ko marna koore neɗɗo kon ida mata al insanu in kaba anhu amaluhu illa min salata wa min dimnihi waladun salihun yad'u lahu. No jiya e mum accugol ɓiɗɗo moƴƴo soran soodoma yurmeende nayi yurmeende nde taweta bi ibnillahi taala. So wi imamu sayid ibne musayib kamɓe ni sayidu taabi'in ɓe maaki ɓe meeƴi heɓude jiwo ɓiɗɗo maɓɓe jiyonde ney mo haa o hellimaa iɓe mbaɗi mo ka nder suudu haa taalibaajo maɓɓe ɓeygu mum feƴƴini on taalibaajo maɓɓe ɓayri ɓeygu mum feƴƴini o wirnii ka juulirde ka duɗal balɗe nati o araani kana yata sohhadu ahwala tullaabihi ɗum kadi o aawa buy e men no wayi si arii awa si araani awa kañum nganndi hari ara anndi noon kadi fayna ko tiiɗintama kadi lanndagol si kala mo araali ko si tawii ko halata on kidi ara kon ɗum ɓuuɗataa kono si tawi kañum kadi ko ñannde faalaa o ara ñannde faalaa ka o arataa saanaati kadi e lanndagol mo ɓee hadi ara hara ko ɗum wonata dambo kara hay wallinɗaa fiinugol ñannde waaji otto lanndanaa ɓuri dambo kon maani e yaa e ndaare nganno ara jooni ara ko ɗum wonata golle ɗe par ce no waawiyaade haa tawaamo wiya mi yiyaage no ko darto wannaw saadu ɓaynaaɓe seno yahaaltu yahaaltu woɓɓe maɓɓe naw saadu ɓaynaaɓe seno mi fokkiɗi sumkili an ari huuɗinmi ɗon mi tawi tigi ɗon aduna no ɓurani mi diina jooni an ngan ɗum anna wiya soo laaɓiiree ɗo woola ɗum sa lanndike gonɗu hadi ara na ara tantine woni hoore ma ko ɗum tawi ɓayre on ɗo woni balɗe tati araali tumɓe lanndi ɓayno fulaan ɓe wii fulaan ɗu wuppiyatu sawjat ɗum tengu makko no feƴƴini ɓe wii ɗowtela ne muñintineemo ɓe yehi ɓe hewtoy ka damal makko ɓayri ɓe salmini suka on no ka nder suudu wiiman said ibne musayibe maake said suka o wii ɓernde an ne hiili e nder saare nde ko kala wiyeteeɗo saidu mi tankinii ko on sina ibne almusayib li annahu lam yuraf qadamuhu arbauna sana illa min baytihi wa makkihi ɓe wuurii duuɗi capannayi kaɓe woɗi ɗon teppere maɓɓe anndaaka si wonaa hara ko laabudda sinaani to ka suudu maɓɓe maata ko juulirta ɓayri mi nanii ka damalan said mi miijino kala wiyeteeɗo saidu sina ibne almusayib tawile ko on mi nii said sahid ko wii ibne almusayib karma ko maa o wii ahlan wa sahlan bikum wa marhaba e naati o wii mi nanii sondama feƴƴini wo kono woni o muñintinmi ko wo hanno noon yeetanaa wo a sigiron ɓayri haydi moolan noon mi taw ko ndun ndaynay o faa ɓunde te kadi nii mi alaa moyen ko mi jommbira mi taw mi feƴƴi ɗon ɗum taw haa yeeso ɓenni fii yeeso saa waɗu sifa ɗum jiwo an kaarijo mo mi jogii ɗon on no hawranmaa mi waɗa e feŋŋe ɗen kala ko waɗantee ko mi o tawi noon hiɓe siya kamɓe said ibne musayib daasa haɓɓaa e puccu juuɗe ɗen ɗiɗi haɓɓaa e ɓuggol puccu goɗɗo soggini daasiɓe haɓɓude hoɗo maɓɓe ngo fof siyoɓe hokkitiron ɓiɗɗo ɓiɗɗo lanɗo lanɗo wii on kanngo ɓiɗɗo maa mi resina ɓiɗɗo an on ɓe wii mi ne ataamo haa o faama liina mi ɗenta mo mi naata e galle lanɗo ka ɗum yippoo bona onaa to ta nder galle hoya wo maa o kam wootinii maayi haray ɗettoo kaa ɓiɗɗo maa ngen fottoya ka jooni men kono nanataake lan wuuri mi retinii ɓiɗɗo maa o jeyi hakki mi ndaara momi resi ɓe waɗi ɓe ɗum ɗo fof ndaaru ɓayri taalibaaɓe maɓɓe ɓeygu mum feƴƴini ɓe wii ɓe wattida e ɓiɗɗo maɓɓe on e cange ɓe resina enen ɓee ko ko naɓa ɓe hakki ɓe wonno laɓɓude kaako ko darnana ɓe suudu kaɓe wona anndi si tawi a heɓii suudu tew rewɓe a jooni ka gottiiɓe a wii aran ɗo o ɗo wo annda e huunde kaari aran ɗo o ɓaa wo ko huunde kaari o anndata ko anndooɓe ɗii hampiɗaa ɓe ton tawi juuɗe maa maa ɓe adda bone ka galle ma hay ɗiɗɗo debbo e nder galle ko bagaan ko donngal ngal tawata alaa haaju e mum ko woni ka nder galle ton kon kadi fof alaa haaju e mum so si jalan lo sumari ronda lo madul lama. So baga, si giri yang lo salaf kata na bari, jabu lo baronda na de dungku wa wali komo. Kai ala aja wajo, bapu mako ala aja mako, sabi mako mau tenen, koto mako nen, minyam mako nen, kau mako nen, kohon lo marko pani on derson, enang hipina mako aja wo. Nawodi, ya piku, kita yang ngiyo ito ya sebe ho hari aku ke jalan lah na kondo on ton deburi ito. Asaan lah lupa deburi ato kata aku sengu, hei, pahirah rengu, wodi ko mi fala aku buwani ya opong kayal sila. Nukulillah ya, jalan ato maki mo sebi pit pesito reo me maatako. Mo nyeyido mo ini nyeyidi, mo okin diri me deogal islam, se wore ya nyande dargal ko hengi mo hakku ne makko e naku ko jite. Nukko yu ingyoti. Kaduna yonali. Tunda yoni. Hengi sina yidimo. Ida mo kuda hara ida. Di okke temo. Oji ee mo di saunate nubayri mo. Hengi mi wala ke fu. Kwa o ni ida wa salamata. Se hoti na nyande. Kajulir de dargo on kasi. Kodombi watu kutuba daugangal ke huni ngalzu hari sede. Ireti ni kari. Kiki de bu futuro suka uri betetti jiwa on be andi ka galle an kamen tay na nyande wo mi do hori tay ala ko mi hultoro mi do duhi bire di yorkum ha woni chondi mi do toro yi tira man galo ko mi do jilli mi dakke de ha kum tan mi hultoro tata ni mi na nyande de wa hori ka do sandi ni tinni ko mbo ni tari wa ahla wa sahla wa mi ala na ko ko ti do tela Oti di baba ngalo ini jiwa kono okana. Masa udah ambil sama kondi okuma ini di insya Allah. Oh ini aku lihat di langit yang kuma hanne. Ala yang kuma ala ruwa wun kol ka amma odo woni yang kuma harana hanne unanimu. Bisa wawal, wawal, wawal. Hene beno en maude bo be pisto mun parki sama kacau galara ya wajilang wajilang dene jodoh di hari itu jodoh awal. Tekolo godu. Tekolo godu ni, jodo. Oso njima. Jodo, ande ni tante du. Osi hoto edo, mwarta jodi kati. Tau mo fio zidu, mwari baba ito awa. Ara nambi wata ito de haidu. Kaya wana kambi wali nambi de pocha. Onan de isi. Kono to wari ito de sina, si jati. Kabe fia ito. Hai, ito. Idan, Pero kuni andirlo, ito mo kasi ne ama, siyo na fe mao ma, awa hirai ni. Pahiri yo sa rena juti, hake wa sa rara sa njom nene juti. Kone ka Allah subhanahu wa ta'ala mosin al-ali jiri nye basa ne jiri. O mosin ade ngure nye galye jiri. O wana basa na meren, kesu tu kole nge dozi na maku kang kong kowela kamo. O nate ngal jano dan nye natu golire, Allah subhanahu wa ta'ala wa alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alai electric motor ke devia ke yalla subhanahu wa ta'ala e kubun ke ngeti waan no gabran mo ima ya ma yama podo jiar ke wadi ima ko to jitaka e aran de wa tan ke ko di alni tingol jama ko na pare pano te kalo jina alai ko wakila mo na do yalla subhanahu wa ta'ala yo yo no kubun ke de e yo alai e ngani ko ngai